Zdaniem autorów projektu, dzięki zestawieniom można ustalić miejsca i czas nielegalnych połowów. Zapowiadają oni aktualizację i rozbudowę mapy. Eksperci szacują, że co roku odławianych jest około 100 milionów rekinów. W ostatnich latach wyginęło ponad 15% gatunków tych ryb. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. W ciągu dnia termometry pokażą od 23 stopni w kotlinach górskich do ponad 30 na zachodzie. W całym kraju mało chmur, ale możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Irena Dan za konsoletą od północy tuż przed wiadomościami. Do 6 rano prowadzić będzie dyżur realizatorski. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Rozpoczynamy 554 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Spokojnie będzie. Chyba nam się wszystkim przyda. In the middle of the desert, where I come from, my home base, trying to find light so that I can come out brighter, but the darkest days will have their ways. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Open to that every eye beholds so sweetly. Every part of us is of the same cosmic dust. We'll stand tall once and for all, and when darkness falls, we'll have the answers, we'll have it all, we'll have it all, we'll have it all, we'll have it Tak, powrócimy w tym naszym dzisiejszym spotkaniu 554, za tydzień 555. Powrócimy do przepięknego dwupłytowego albumu Erase Tapes. 1 plus 1 równa się 10 na dziesięciolecie wytwórni. A druga godzina, oj, druga godzina będzie bardzo spokojna, bardzo śpiąca. No śpiąca nie, bardzo senna. O, może tak, bardzo senna, ale o tym za moment. Pięknie ta trąbka gra. Slowly Rolling Camera, taka nazwa formacji, to takie małe przypomnienie, dwuminutowe przypomnienie z albumu, który odsłuchiwaliśmy w zeszłym tygodniu, z nowego albumu Juniter. Wracamy do Erase Tapes. Thank you. Ben Lucas Boysen i kompozycja Pending. Ależ to pięknie gra. A z nadzieją, że uda się, z nadzieją na wytchnienie i na spokój. Dzisiejsza audycja ułożona. 24 minuty po godzinie 12 po północy. Douglas Dare przed nami, zanim przejdziemy do sennych marzeń z Maxem Richterem. Don't let them see you. You've got nothing to prove. Hold out your palms and place them in mine. Don't let me feel your shame. In fear they find I will not. just the other side of the wall. Your power could make me fall until I've eaten it all. You won't let me leave here. I'll escape to the light of the night. I'll feed on all the air I like. I'd rather stay out in the greenhouse. To kiss you on the mouth like this, can't you see? I'm embarrassed, for this is not my choice. I'll escape to the light of the night. I'll feed on all the air I like. I'd rather stay out in the greenhouse. Sins and they impart to my human I saw you holding hands with the moon. Left feeling empty, my cold and barren womb. That makes me thin with every spin. I've been deceived. life. Did the building shine in our eyes or just mine? Were we there any of the time? I ciągle w głowie mam z tyłu Anthony and the Johnsons, jak słucham. Douglas Dare z dwóch albumów troszeczkę odsłuchujemy i mieszamy te utwory z Whelm, czyli z pierwszego albumu Douglasa z 2014 roku i z drugiego albumu A Forger, który ukazał się w zeszłym roku, w październiku. To też Whelm i to nawet tytułowy w tej chwili utwór, ale za moment pojawi się Darling, czyli utwór wyciągnięty z szuflady specjalnie na dziesięciolecie Erase Tapes. Odsłuchiwany w zeszłym tygodniu, ale wydaje mi się, że tak piękny, że warto do niego powrócić. Darling, you look sublime. show us your best side. Your makeup perfectly applied. We're all by your bedside, and we're such bright. No one does it like you. No one does it like you. No one that hides like you. No. Like in sockets, did you paint them yourself? Crisp hospital bed, did you bleach it yourself? No one does it like you. No one does it like you. No one does it like you. To 8-letni Brytyjczyk Douglas Dare, który obecnie jest w Londynie, ma tam swoją bazę, a urodził się w Bridport. I do jego muzyki powracać na pewno będziemy po ciemnej stronie mocy, bo nie ma innego wyjścia. 10,5 minuty pozostało nam do godziny pierwszej. O czym opowiadać najpierw? O muzyce Maxa Richtera, która już w ten weekend w Los Angeles w 8-godzinnym koncercie? Czy może o tym, że 27 lipca czeka nas widowisko na nocnym niebie i to podwójne w dodatku widowisko nas czeka? Bo pełne i najdłuższe w XXI wieku zaćmienie Księżyca. O 22.20 będzie kulminacja i będzie widoczne w Europie i powinno być widoczne w Polsce. Trzymajmy kciuki, żeby nie było chmur. I Mars, który tej samej nocy znajdzie się najbliżej Ziemi od 2003 roku. I nie wiem, czy z tego powodu Max Richter stwierdził, że pojedzie do Los Angeles z piątku na sobotę i tam zagra koncert 8-godzinny. 3 lata po wydaniu Sleep. Bo tam zaćmienia widać nie będzie, ale no dobrze, o tym, co Max Richter w Los Angeles robi, będzie jeszcze w tym tygodniu, opowiem za moment. Max Richter z tym koncertem, skład z zespołem Snip i z projektem Snip, czyli 8-godzinnym albumem wydanych na 8 płytach w 2015 roku przez Deutsche Grammophon, był już w kilku miejscach na świecie, bo był w Londynie, w Berlinie, w Paryżu, w Sydney 2 lata temu, w Austin i w tym roku, w maju, w Nowym Jorku. Ale po raz pierwszy ten koncert będzie się odbywał absolutnie na wolnym powietrzu. I będą to 2 koncerty z rzędu, bo z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Każdy z nich pomieści 560 łóżek. No tak, przypomnijmy, że koncert Maxa Richtera Sleep odbywa się w pozycji leżącej. Kto o tym nie wiedział, może by czuć się zaskoczony, ale po to ten album został stworzony, by nam umilić marzenia senne. I teraz te marzenia senne umilać wam będę muzyką Maxa Richtera z wybranymi utworami z albumu Sleep do godziny 2 w nocy. To wszystko w piątek i w sobotę. Zazdroszczę tym, którzy w Los Angeles i mogą wybrać się na to niesamowite wydarzenie. Może kiedyś Max Richter ze Sleep przyjedzie do Polski. Może.